Program Trzeci Polskiego Radia, 17 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Liczba chorych na COVID-19 spada. Rząd mówi, najgorsze za nami, ale obostrzenia nadal aktualne. Prezydent Andrzej Duda wspiera stanowisko polskiego rządu w sprawie unijnego budżetu. Odnalazło się ponad 2000 głosów w Georgii, których nikt nie policzył. Rząd mówi o ostrożnym optymizmie i dziękuję Polakom za stosowanie się do obostrzeń sanitarnych. Jesteśmy w fazie stabilizacji. Najgorsze za nami, ocenia minister zdrowia. Optymizm widać w statystykach. Liczba zachorowań na koronawirusa kolejny dzień spada. Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 1600 mniej niż wczoraj. Wykonano prawie 42 tysiące testów. Jak wygląda walka z epidemią? O tym Sylwia Białek. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że sytuacja związana z epidemią stabilizuje się i widać to nie tylko w liczbie dotyczącej nowych przypadków zakażeń. Widać to w liczbie badań, w zleceniach na przeprowadzone testy, które pochodzą z systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że dziś w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie zostanie oddanych do użytku 200 dodatkowych łóżek. To łącznie będzie funkcjonujących i gotowych do przyjęcia pacjentów 500 łóżek, w tym 60 łóżek respiratorowych. Minister zdrowia przypomniał, że obostrzenia wprowadzone w wyniku pandemii obowiązują do 29 listopada. Do tego czasu, jak mówił, nie będzie żadnych zmian ani obostrzających, ani luzujących przepisy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda wspiera stanowisko polskiego rządu, który wraz z Węgrami nie zgodził się na przyjęcie unijnego budżetu. Polska sprzeciwia się mechanizmowi wiązania unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności. Andrzej Duda podkreślał, że zasady przyznawania pieniędzy w Unii muszą być sprawiedliwe i równe dla wszystkich. Nie zgadzamy się na dyktaty, nie zgadzamy się na wprowadzenie rozwiązań pozatraktatowych i tutaj stanowisko Polski w tym zakresie, mam nadzieję, że brzmi dostatecznie jednoznacznie. Kryteria muszą być jasne i to jest najistotniejsze, aby mówić o sprawiedliwej Europie, aby mówić o sprawiedliwych zasadach w Europie, gdzie wszyscy są równo traktowani, a chyba tego oczekujemy. Rzecznik rządu w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że Polska czeka na nowe propozycje, które po pierwsze będą zgodne z traktatami, a po drugie z ustaleniami z lipcowego szczytu Unii Europejskiej. W czwartek odbędzie się wideokonferencja przywódców wspólnoty w sprawie kształtu nowego budżetu. Zwycięża zdrowy rozsądek i troska o innych. Spada liczba kierowców jeżdżących po alkoholu. W tym roku policjanci zatrzymali o 14% mniej kierujących na podwójnym gazie niż rok wcześniej. Choć statystyki wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Codziennie policja zatrzymuje około 200 kierowców na promilach. Policjanci zajęci są walką z koronawirusem, tak myślą niektórzy kierowcy jeżdżący na podwójnym gazie. Tak też myślał 52-latek w gminie Tuczępy w Świętokrzyskiem, który nie zatrzymał się do kontroli. Uciekał przez dwa powiaty, mówi starszy aspirant Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Mężczyzna zajeżdżał drogę policjantom i innym uczestnikom ruchu drogowego. Dwukrotnie zjeżdżał i zatrzymywał się na poboczu. Kiedy funkcjonariusze wybiegali z radiowozu, aby go zatrzymać, ten odjeżdżał. Okazało się, że ma zakaz prowadzenia samochodu, a za próbę wręczenia łapówki może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Problem alkoholu na drogach jest, choć dane z okresu pandemii są optymistyczne, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Ponad 14% mniej niż w takim samym czasie roku ubiegłego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Władze stanu Georgia odnalazły 2600 niepoliczonych głosów. Większość z nich to te oddane na Donalda Trumpa. Zagubione głosy odkryto podczas ponownego przeliczania wszystkich kart wyborczych w tym stanie. Czy to może wpłynąć na ostateczny wynik? O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Nieuwzględnione wcześniej głosy były zapisane na karcie pamięci odnalezionej w optycznym skanerze, który uległ awarii. Pracownik komisji wyborczej zapomniał ją wyjąć i wczytać do komputera. Z tego powodu we wstępnym zestawieniu wyników nie uwzględniono 1600 głosów na Donalda Trumpa i 800 na Joe Bidena. Pracownikowi lokalnej komisji bez doświadczenia powierzono bardzo odpowiedzialne zadanie i namieszał. To był błąd człowieka, nie maszyny. Powiedział w telewizji Fox News sekretarz stanu Georgia Brad Raffensperger. Przewodniczący Partii Republikańskiej Hrabstwa Floyd Luke Martin uznał niedopatrzenie za bardzo niepokojące. Dodał jednak, że nie wygląda na to, by było ono powszechne. Ujawnienie nieprawidłowości z hrabstwa Floyd zmniejsza przewagę Joe Bidena w Georgii o 800 głosów. Do tej pory wynosiła ona 14 tysięcy. Ponowne przeliczanie głosów w Georgii nadal jednak trwa i ma zakończyć się do jutra do północy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

Trójka. Program trzeci. Narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych wzór. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie zmieni się. Łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nic nie zmieni. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie. Indios Bravos. 16,5 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, od dziś mamy nowe zasady dotyczące kwarantanny. Od teraz, jeśli mieliśmy kontakt z osobą zakażoną, możemy odizolować się sami, a wszystkie konieczne informacje przesłać przez internet. Całą resztę automatycznie wykona system EWP. Jak to działa i co w przypadku osób, które z internetu nie korzystają? O tym z Łodzi Dorota Matyjasik. Nowe zasady wprowadzono, by ułatwić pacjentom formalności, ale też by odciążyć pracowników sanepidu. Jak wygląda ich praca na co dzień, opowiada łódzki powiatowy inspektor sanitarny Urszula Jędrzejczyk. Ludzie nie wiedzą tego, że pracownik inspekcji sanitarnej teraz pracuje tak, że w jednej ręce ma komórkę, drugą ręką pisze decyzję na kwarantannę. Brakuje tej trzeciej ręki, żeby na przykład odebrała telefon stacjonarny. Dlatego teraz bez czekania na telefon sanepidu wszystko możemy załatwić sami. Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl, zgłoś kwarantannę i wypełnić jeden z formularzy. Jest tylko jeden warunek, mówi rzecznik Łódzkiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zbigniew Solarz. Tutaj pewna uwaga. Otóż trzeba założyć profil zaufany, który jest taką furtką wejścia do przekazania tej informacji. Profil zaufany możemy założyć chociażby poprzez stronę naszego banku. Trwa to tylko chwilę, ale też możemy poprosić kogoś o pomoc. Na stronie są specjalne formularze dla tych, którzy zgłaszają informacje w imieniu innych osób, tłumaczy Zbigniew Solarz. Ten formularz można wypełnić, kiedy ta osoba ma pozytywny wynik testu na koronawirusa lub miała bliski kontakt z osobą zakażoną lub chce pomóc innej osobie, która nie ma narzędzi lub wiedzy potrzebnej do samodzielnej rejestracji. Dla osób, które z internetu nie chcą korzystać, pozostaje infolinia. Można skorzystać ze specjalnej infolinii, która dedykowana jest kwarantannie. Jest to numer warty zapamiętania 22 25 00 115. A potem czekamy już na potwierdzenie zgłoszenia i telefon z automatycznej sekretarki. Nasz pracodawca także otrzyma informacje z systemu. Jeżeli w ciągu 24 godzin sanepid się z nami nie skontaktuje, wysyłamy zgłoszenia ponownie. Czytamy na stronie www.gov.pl. Przypomnijmy, co do zasady, kwarantanna trwa 10 dni. W niektórych przypadkach ten okres może być dłuższy, na przykład w związku z zachorowaniem współdomownika. Dużo zdrowia życzymy Państwu. To Trójka, audycja popołudniowa. 19 minut po 18. So proud.

nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Deep Purple w Trójce. Za 19 minut będzie 19. Czas Trójce na ekonomię. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Polacy, którzy zdecydują się na powrót z emigracji do kraju i tu będą płacić podatki, będą mogli skorzystać w ciągu 2 lat ze specjalnej ulgi. Jak informuje Money.pl, takie rozwiązanie jest rozważane przez Ministerstwo Finansów. Kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy wykazują liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia. Tylko w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku 22 agencje świadczyły usługi bez wymaganego certyfikatu. A to nie koniec listy nieprawidłowości, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Nieprawidłowości w zakresie wypłacania wynagrodzenia, zawieranie umów w cywilnoprawnych warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, naruszenia przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych. Nadal dochodzi też do problemów związanych z działalnością polskich firm kierujących do pracy w charakterze opiekunek i opiekunów na teren Niemiec. Franki, zwroty prowizji i oszustwa online. Na to skarżą się klienci rzecznikowi finansowemu. W ciągu ostatnich 5 lat do jego biura trafiło około 225 tysięcy wniosków i zapytań od klientów. A my do tego tematu wrócimy za chwilę. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek stracił 0,3%. Dolar kosztuje 3 zł 78 groszy, euro 4,49, frank szwajcarski 4,15, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 1 grosz. podsumowanie dnia. Profesor Mariusz Golecki, rzecznik finansowy, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Podsumowując 5 lat funkcjonowania Biura Rzecznika Finansowego, wspominał Pan chociażby o tym, że w tym czasie udzielono 125 tysięcy porad. Czego dotyczą najczęściej interwencje, które Państwo podejmują na rzecz klientów? Inaczej mówiąc, z jakimi problemami konsumenci mogą się do Państwa zwracać? W tym roku obserwujemy duży wpływ przede wszystkim skarg, reklamacji przez klientów banków. Jakie to są sprawy? No bardzo duży wzrost mamy reklamacji w zakresie rozliczenia kosztów kredytu konsumenckiego. Kwestie epizodyczne związane z COVID-em. To są problemy związane z nieautoryzowanymi transakcjami przede wszystkim. Domyślamy się, że życie przeniosło się do sieci. No i siłą rzeczy tu widzimy, że z jednej strony aktywność banków się zwiększyła. Mamy dużą liczbę przerw technicznych, różnych prac modernizacyjnych, co trochę utrudnia życie klientów, ale z drugiej strony mamy także bardzo poważne kwestie związane z nieautoryzowanymi płatnościami, bądź też wręcz działalnością przestępczą związaną z kradzieżami wynikającymi z przewłaszczenia tożsamości, z wymiany karty SIM, z tak zwanego zdalnego pulpitu. Uczulamy, ostrzegamy, jak również wspieramy klientów. A jeśli chodzi o frankowiczów? Tutaj wspieramy istotnymi poglądami, jak również złożyliśmy 2 pozwy przeciwko bankom, które żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez klientów. To był Raiffeisen i w ostatnim przypadku też dołączyliśmy się do postępowania po stronie klienta, który został pozwany przez Santandera w związku właśnie z korzystaniem z kredytu walutowego. Widać, że Biuro Rzecznika coraz częściej śmielej korzysta z instrumentów, które mu przysługują, jeśli chodzi o to wsparcie konsumentów. A na ile to wsparcie jest skuteczne dla nich? Muszę powiedzieć, że z dużą satysfakcją zaobserwowałem, że ta nasza zdecydowana interwencja w przypadku jednego z banków, który kierował wezwania o zapłatę przewyższające wielokrotnie kwotę kredytu, licząc to zgodnie z oprocentowaniem, które było właściwe dla kredytu niezabezpieczonego i jeszcze podszywając się w ten sposób pod stanowisko sądu, że rzekomo to wezwanie do zapłaty wynika ze stwierdzenia nieważności tej umowy. Ta praktyka wezwań do zapłaty, po tym jak złożyliśmy pozew przeciwko bankowi, ona została w pewien sposób wyparta z rynku i z dużą satysfakcją to obserwuję. Innym przykładem jest kwestia wakacji kredytowych, gdzie w związku z naszymi działaniami na płaszczyźnie sądowej udało nam się uzyskać zabezpieczenie w ciągu 7 dni na wszystkich kredytach i aneksach kredytowych w odniesieniu do klientów banku Santander. No tu też zaobserwowaliśmy, że to jest dość skuteczne działanie. Pytam o to też w kontekście tej dyskusji, która się toczy o tym, że Biuro Rzecznika Finansowego miałoby być zlikwidowane, a kompetencje przeniesione do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na rozwiniętych rynkach finansowych jest tak, że czym innym zajmuje się taka instytucja jak UOKiK, to jest ochrona interesów zbiorowych. Czym innym zajmie się rzecznik finansowy? Rzecznik finansowy nie jest organem, który ma realizować politykę państwa w zakresie konkurencji i prawa konsumenckiego. Rzecznik finansowy jest instytucją, która ma reprezentować klientów w stosunku do sektora, czasami także w stosunku do państwa. Profesor Mariusz Golecki, rzecznik finansowy, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. Oh,